Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Barla lahikasından okuyacağız. Barla lahikası üstadımızın talebelerine ve bazen de talebelerin üstada yazdıkları mektuplardan oluşuyordu. Çoğu üstadındır ama okuduğumuz kısımda sıra itibariyle biraz talebelerin mektupları öne çıkıyor. Şimdi üstadımızın talebelerinden birisinin mektubunu okuyacağız. Lütfi'nin arkadaşı diye geçiyor. Ama bir tarafında da bir Hüsrev imzası var. Doğrusu bu şeyin, mektubun kime ait olduğunu tam tespit edemedim. Muhtemelen Lütfi'nin arkadaşı imzasıyla ayrı bir zattır. Şöyle diyor: sen ki ey aziz üstad, İslamiyet üzerine çöken, İslamiyet'in üzerine çöken zulmet, karanlık ve gaflet perdelerini risalelerinle yırttın. Risale-i Nurlar yalnız bir dönemin, belli bir çağın problemlerini çözmüyor. Birkaç kişinin ruhunu tedavi etmiyor. Belki yüzyıllar içerisinde birikmiş pek çok problemi çözüyor. O kirli perdeler altındaki en nurlu hakikatleri meydana çıkardın. Senin sarsılmaz azmin, kahramanca duruşun, sabırla dayanışın, durup dinlenmeden gösterdiğin gayretler sonuçsuz kalmadı. Anadolu'nun ortasına öyle bir âb-ı hayat çeşmesi açtın ki, öyle bir âb-ı hayat çeşmesi yaptın ki, bu çeşmenin muslukları yazdığınız risaleler, neşrettiğiniz, yayınladığınız eserlerdir. O musluklardan akan şifalı ve leziz sular, baki olan Kur'an-ı Kerim'in tatlı su denizlerinden geliyor. Evet. Değerli kardeşlerim, bu muhterem abimiz çok güzel bir misal vermiş. Hakikaten yüzyıllar içerisinde biriken problemlerin altında neredeyse İslam, İslamiyet, Kur'an, Müslümanlara bakarak, Müslümanların hatalarına bakarak suçlanır gibi bir duruma gelmişken ve ümmeti Muhammed, yani bütünü, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, hepsi pek çok sıkıntılarla, savaşlarla efendim fakir düşmüşler, geri kalmışlar, böyle bir durumdayken en umulmadık bir zamanda adeta bir mucize gibi, bir yanardağ patlaması gibi yepyeni bir kitap ortaya çıktı. Ve Kur'an en nurlu hakikatlerini ortaya koydu. Üstadımız, Allah ondan binlerce defa razı olsun, sarsılmaz azmiyle, kahramanca duruşuyla, sabırla dayanışıyla, durup dinlenmeden gösterdiği gayretlerle hem harika hizmet etti, hem bize örnek oldu. Ve yaptığı hizmetler sonuçsuz kalmadı. Anadolu'nun ortasına bir âb-ı hayat çeşmesi inşa etti. Bu çeşmenin muslukları, yüzden fazla olan Risale-i Nur'un küçük büyük risaleleridir. Yazdığı bu risaleler, bu eserlerdir. ve bu musluklardan, Risale-i Nur'dan akan şifalı leziz sular, Kur'an-ı Kerim'in baki denizinden, tatlı su denizlerinden geliyor. Burada bir haşiye var. Haşiye de üstadımız itiraz etmiş bu ifadelere. Diyor ki, bu hizmet-i kutsiyedeki sevap ve şerefte benim gibi biçarenin hissesi şu tasavvur ettiğiniz miktarın binde biri olsa yine şükrederim. Hüner sahibi yiğitler sizlersiniz. Yani bir tarafta ihsan-ı ilahi var, bir tarafta da hizmet eden sizler varsınız. Elmas kalemlerinizle imdadıma yetişen sizin gibi Kur'an'ın halis şakirtleri, talebeleri hizmet ettiniz, böyle güzel çeşmeler yaptınız. Herkes o çeşmelerden âb-ı hayat içti. Ebedi yaşama, ebedi cennet hayatını kazanma yolunda öyle güzel sular içti herkes. Ne kadar suya kanmış, affedersiniz, su için yanmış, dudağı çatlamış insan varsa, ki hepimiz öyleydik, binlerce, milyonlarca ve hala da milyarlarca insan, Risale-i Nur yoluyla Kur'an'dan gelen bu âb-ı hayat sularına muhtaçtı. Şimdi her yere bu su boruları döşendi, her yere musluklar, çeşmeler yapıldı Allah'ın lütfu keremiyle. Şöyle diyor üstadın talebesi yine, bir gün olup bu imtihan dünyasından saadet alemlerine göçtüğün zaman, kıymetli eserlerin seni namınla beraber yaşatacaktır. Ne mutlu senin açtığın çeşmenin kıymetini takdir ile ona muhafız ve müdafi olan ve icabında eserlerindeki hakikatleri ilan ve telkin uğrunda bin can ile hayatını fedaya hazır olan candan sevdiğin talebelerin var. Evet, eserler güzel ve eserlere gerçekten canını feda edercesine sahip çıkan talebeler var. Düşmanları düşmanlık yapanlar ne kitaplara baktılar, ne de bu insanlar neden böyle bu kadar bu kitaplara sarılıyor, bu hakikatlere canlarını verircesine bağlanıyorlar diye dönüp bakmadılar. Ama zulümden hiç geri kalmadılar. Kavgadan hiç geri durmadılar. Nur talebeleri ise kendilerine yapılan zulümlere dönüp bakmadılar bile. Hep hizmetlerine devam ettiler. Uhreviler diyarında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzep edecek hareketlerde bulunmayacaklarına emin olunuz bu talebelerin. Kur'an'ın ve kainatın hazinelerini açmak için talebelerinize anahtarlar hediye ettiniz. Kur'an'ı anlamak için anahtarlar hediye ettiniz. Kainatı Kur'an gibi okumak için anahtarlar hediye ettiniz. Onlar bu yüzden canla başla size minnettar ve müteşekkirdirler. Teşekkür ediyorlar. Bugün çevrenizi aydınlatan feyizli nurlar, dünyada hakiki insan olanları sınırsız sevinçlere gark ediyor ve herkese mükellef oldukları vazifeleri bildiriyor. Hizmetiniz inkar edilmez ve senin fedakarlığın azimdir, azimdir, büyüktür. Değerli kardeşlerim, hakikaten Risale-i Nur'lara bütün dünya sahip çıkıyor. Çok dillere çevrildi ve her dilden ve her dinden insan ondan istifade etmeye koşuyor. Onun için bu mektupta bu abimizin anlattığı, söylediği sözler, temenniler hakikate dönmüş durumda. O abimiz şöyle diyordu bir cümlesinde de, ey aziz üstad, hizmetin göklerde geçsin ve siz destanlarda geziniz. İşte bu noktada üstadımız buna da itiraz ediyor ve diyor ki, bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Bakın Risale-i Nur'dan bütün dünyanın istifade etmesi, Risale-i Nur'daki Kur'an hakikatlerine herkesin sahip çıkması, bunlar övünülecek, sevinilecek hadiseler. Ama adın göklerde gezsin ve siz destanlarda geziniz deyince üstadımız buna itiraz ediyor. Kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum, katılmıyorum. Rızayı ilahi kafidir. Allah'ın bizden razı olması kafidir. Eğer o yar ise her şey yardır. Eğer o yar değilse, bütün dünya alkışlasa beş para etmez. Esas olan bu. Eğer böyle iş, böyle uhrevi bir amel, yani bir hizmet içerisindesiniz ve yaptığınız hizmet insanlar tarafından takdir edilirse edilsin. Ama siz onlar takdir etsin diye, beğensin diye hizmet ederseniz, iş yaparsanız o amelinizi iptal eder diyor üstadımız. Çünkü amelinizin illeti haline gelmiş olur. O hizmetin ahirette hiçbir faydası olmaz. Eğer müreccih olursa bu duygu, yani eğer ben Allah için yapıyorum ama insanların beğenip alkışlamalarını da seviyorum denilirse, o ameldeki ihlası kırar, değerini düşürür. Ya teşvik edici, müşevvik olursa böyle bir duygu, yani insanların alkışlaması benim hizmet etmemi sağlıyor veya herkesin bu davaya inanması, Risale-i Nur'un değerini anlaması, Kur'an'ın değerini anlayıp sahip çıkması beni de şevke getiriyor derse, eğer insanların alkışı bu defa bu hizmetin saffetini izale eder. Yani senin ne için koştuğun, ne için hizmet ettiğin dışarıdan çok anlaşılmaz. İçte anlaşılsa bile dışta anlaşılmaz. Eğer böyle bir duygu makbuliyet alameti olarak kabul edilirse, yani eğer sırf Allah tarafından kabul gördüğünün bir alameti olarak istenmeyerek Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilince kabul edilse, o amelin ve ilmin insanlarda hüsnü tesiri namına kabul etmek güzeldir. Yani Allah bu davayı, Kur'an'ın hakikatlerini herkese kabul ettirmiş, sen de bundan memnun olursun. İşte bu güzeldir. Cenab-ı Hak hizmetimizi beğenmiş, yaptığımız hizmete bereket ihsan etmiş, aler re'si vel ayn, gözümüz başımız üstünde yeri var. İşte vec'alli lisane sadigin fil ahirin, beni hayırla yad etsinler, gelecek nesiller ayetinden maksat budur. Yani davamın hak olduğunu bilsinler, la ilahe illallah davasına gelecek nesiller de sahip çıksınlar ve beni öylece ansınlar. İşte böyle kabul edilebilir bu mesele. Yoksa siz beni övmüşsünüz ama Allah övmezse bunda bir güzel taraf yoktur diyor üstad ve talebesinin kendisini övmesinden endişe ediyor. Olduğu gibi kabul etmiyor. Dilerim ki bu azim kutsi hizmetinizin mükafatını Cenab-ı Hak size pek layık bir tarzda ihsan etsin. Dünya ve ahirette sizden ve bizim gibi aciz ve kusurlu hizmetçilerinizden razı olsun. Amin. Lütfi'nin arkadaşı. Değerli kardeşlerim, dersimize bu çok faydalı konu ile son veriyoruz.